تکبیر باب دے په بیان دا غس کی یقرأ بعد التکبیر چې لسته بشي پس د تکبیر نا فبادي وی یقال بعد التکبیر چې شامل شي دعا د افتتاح تم او تکبیر نه مراد تکبیر د احرام نه الفصل الاول فصل اول عن قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال فرمای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يسكت بين التکبیر خدا الله حبیب چې چبکی دوبا پمند تکبیر کې او پمند قرات کې اسکات تن پچپ کې دوسرا حدیث کې چپوالی را مراد سره جاء سکوت عن الجهر ده نه مطلق سکوت ده لکه بیا کوم ته پوښتنه کول شي مور پلان می قربان شه ته په دې چپوالی کې سلولې ها تعالی حبیب جو تکبیر تحریمه وې د ذکرت د شروع کې دو پورې بخاموش لکه سنا خو په پټه راکنه تعوذ او تسمیه په پټه را فقلت نو ما ورته وي بیا بیا انت و امي يا رسول الله مور پلار او مور می دې د ثان قربان شي د الله رسولا اسکاتو کا بین التکبیر و بین القراء ستاسو چپواله پمند تکبیر او پمند قرت کی ما تقولو تاسو د دې چپواله په حالت کې چې جهر نه کوي سوایي قال اقول د الله حبیب زدا سے دعا وا ورد سبحانك اللهم فزه دا دعا امدا او دا متفقن علی حدیث تے اللہم باعد بینی و بین خطوایا یا الہ العالمین تولر وال راول پمن زما او پمند گناہن زما کی کما باعدت بین المشرق والمغرب لکا سنگا چی لروال روستی تا پا من دا مشرق و مغرب کی اللہ عظما و زما دا گناہنو پا منس کے دور لروال روال اللہم نقینی من الخطوایا اللہ ما پاک کی دا گناہنو نا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس لك چې پاک کړې شي جامه سپینه د خیرونا اللهم اغسل خطايا يا بالماء والثلج والبرد يا الله وينځي زما ګناونه په اوبو او ثلج په واور او البرد او په ګلۍ دا تاکید د تطهیر او مبالغه د دې په محو کې او دا واو راو غلې خاص کل زکه دا وبدي اپ خپل پیدایشي شکل باني دي لا استعمال شوی ني لا سن اور تن دي رسید دي دخل کو گناهونو اور سره ندي ګډوډ شوی متفقن علیه دا دعا چاله ورزی سو کوي بای دا ګوره ماشاءالله دله ورزی د تعلم درزی دا ډیره بهترینه دعا ده متفقون علی حدیث یو سندن خبر دوره مضبوطه را وان علی رضی الله تعالی عنه د علی رضی الله تعالی عنه روایت قال دې فرمای کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا قام الى الصلاة کله چې برا پورت شو مستا ادا موز دے گورا صلاة ویلی کفرز دے کنفل هدی کې دا نشته چې دا د فنفلو پورې مخصوص دی او فرضو کې نشته. ځکه ځنی وخت موږ وایو دا بنفلو کې وي او د تخصیص بیا په کار دلیل په کار دی. امام ترمذی ابو داؤد نسائی ابن حبان دارقطنی دی ټول دا حدیث ذکر کړي. خدای دا سینه ویل چې دا شپې په مشکله بلکې پر روایت د ترمذی او د ابو داؤد شریف کې دا سر اغلی اذا قام الى الصلاه المكتوبه ها فرض مودل چې په پورته شنو دا دعا به وی او داری کتنی کم راغلی دی دا ابتدا صلاة المکتوبا کلچ بی دا فرز موز ابتداو کنو دا سی بیوی او ابن حبانمو ادا قامل صلاة المکتوبا نو دا دا فرز و ذکر راغلی ازو جو جی دا با نفلو کیوی موگ جی دا کم موز دکره و ادا پرزو کیوی اکا دینا سیوی و ادا پا با نفلو کیوی چی دا پا کم دیکھ تخصیص لا دا فرز و راغلی ا دنا فلو نه دی راغره. علی رضی الله عنه فرمای و یو نبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا قام الى الصلاه چرا پور تب شومستا و فی روایت په روایت کیږي کان اذا افتتح الصلاه کله چې الله حبیب بسو کو مزب شورو کو نبی علیہ السلام بمشورو کو کبر الله اکبر بوی ثم قال ابي ابي دادوا وی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ندا دعا موږ یاد کړئ سورخ کله دوار هدي باندې بیا وخم لګي بیا بقرات چې امام یې شروع کړي لکه صبر پکې چې مقتدیان یې در پسې وې تیب وې اوت سبحانك اللهم شکر دي شي دا به تاسو کوی ها اللهم باعد امام پس نه شي ویل کوي له شي حاجی سوزان سمې رکول رسیدلې ها ځنی وخت سره وي ګرو ناراض سړی د دې موجوده او جدید امامانو پسې چې رکول دي را پورته شي حاجی سجدي له دې دې دې په دغه کې ناشتي ها وجهت وجهي للذي وامام توجه کړه د خپل ځان ذکر د وجهې ده او مراد څه ټول بدن نه هغه ذات چې پیدا کړی د اسمانونو او زمکه حنیفه په داسې حال کې چې د باطل نه حق ته ميلان کوونکې وما انا من المشرکین او زنیم د مشرکانو نه ان صلاتي ونسكي بيشکا عبادت زما او قرباني زما ومحيا يا جن زما او مماتي او مرغ زما لله رب العالمين خاص د الله د فاره دي چې پالون کې د ټولو مخلوقات دي علماء لیکلی حیاتی نمما مراد ان صلاتی و محیایا اطاعت الحیات او غطاعت په وخت د مړکی دو کی لک وصیت کې یا سو غلام د مدبر کړي یا نور س پجوند د مرګ په وخت کې سو کې عبادت کړي ویل الله دا خالص د الله د وجهی د فاردی رب العالمین چې پالون کې د ټولو مخلوقات له لا شریک له د دې الله سو کی صدر نشتا و بذالک او په دغه وحدانیت امرت ما ته حکم شوه وان من المسلمین او زد مسلمانانو نه اللهم انت الملک یا الله ته بادشاہی په هر شي قادر مالک حقيقي د جميع مخلوقات لا اله الا انت نشته بل د بندګۍ حقدار د حاجتونو سر کول والا فوق الاسباب مگر تی انت ربی وانا عبدک سزما ربی او زدی بندیم ظلم تو نفسی ما پزان ظلم کنے واعترفتو بذمی اقرار مکڑے دخفلو گناہنو فاغفر لی ذنوبی نمات نما گناہنو ماب کی جمعی انٹول انہو لا اغفر الذنوب الا انتا شاندارے چنشی ماف کولے گناہنو مگر تا وحدینی لی احسن الاخلاق ما ته هدایتو کې د خو اخلاقو طرف تا لا يهدي لاحسنها الا انت هدایت نشي کولې هغه خيستو د اخلاقو ته مگر ته وسرب عنا سيئه واړه زمانہ غناکار اخلاق لا يصرف عني سيئه الا انت نشی اڑول زمان ناکار اخلاق دی دی بگرت لبیک اے اقیمو علا طواعتکا و امتسال امرک اصل کې لبا بالمکان لبا و علب البابا دا اقام پمانا رازی اگر اگر دیده که دا مصدر تسنیه کری و مضاف ده کاف تا نو ده لبه که اصل که لبه انده نون تی حضف شوه اضافت ده وجنا او دیده که پدی تسنیه سر اراده ده تکرار شوه من غیر نهایا پوشه پخبه لبه که دا تسنیه دا تکرار دا پارا دا ستا پتواعت و لانیم او دریدل پس دو دریدونا و سعدیک ای اسعدو امرکا زو تابیدار کی گم دا حکم ستا مکرر مکرر اے زم مکرر مکرر الہ العالمین تا تا تابدار اسعادن بعد اسعادن والخیر کلہ فی یدیک او خیر طول ستا پلا سکنے والشر لیس الیک او شر چی دی نو دی دی زافت تاسو تالا سبیل الانفراد نکی نو دا سی سگنی شی ویلی چی یا رب الشر و یا خالق القردت والخنازیر دا سی ویلی چی چی خالق و کل شین و رب کل شین ادب دل اللہ سرا یا مانا داوا الشر ليس مما يتقرب به لك شر باندې تاسو ته سوق نشدي کې دین شي بلکې دا خو سبب دل لري کې دودې یا معنا دا شر لا يسد اليك شر تا تدبر درخي جنا نیک اعمال برخي له يسد الكلمه الطيب والعمل الصالح يرفعه انا بكا واليك انا بكا اي توفيقي بكا زچي زما توفيق تابانه ويليك او زما التجا و انتها تا تدا او زما رجوع اله العالمين تا تدا تبارك وتعالى تدلوي خير او بركت او دوچت شان خاوني استغفرك واتوب اليك زبخنه غواړم تا نه او توبه وباسم تا ته نو دا دعا به ویه سمره عجیب دعا ده او سمره په خیرونو مشتمل دا او سمره په آداب مشتمل دا و اذا ركع او کله چې رکوع وکول قال اللهم لك ركعت الله تعالی مې رکوع کا و بکامن تو پتا می ایمان روړې ولک اسلم تو تا ته میزان تا وکنه خشع لك سمعي عاجزي کوي تا لزما غوګنا وبصري او زما سترګي ومخي بعد وی دی نه دماغ مراد دی زما دماغ او اصل کې مخ نه لیته وی چې پاړو کی کیوی و عزمی زما ډو کی واسوبي زما پلی پیدا رفا راسو کله چې وسر پورته کو درکونا قال اللهم ربنا لك الحمد الا چې رب زمونږه تعالی الحمد ندی مل السماوات والارض په مقدار دړه کوالی د اسمانونو د زمکو و ما بین او ما چری په مند دی دواړو کې و مل اما شیت من شی ان مادو او په مقدار د ډکوالی دا غه چې خو خشی ستاد یو شی پس د دینا او کله چې سجده به او کا قال اللهم لك سجدت الله تعالی می سجده او کا و بکا من تو پتا می مان روړ ولک اسلم تو تعالی می ځان تابع کړي صدا سجد وجهي للذي سجده او کا مخزما غزا ته خلقه چې پیدا کړي نه وسوره شکل ور کړي وشق سمعه وشق سمعه او چولې د غوګ د غوګونه پیدا کړی دا ورېدو طاقت پکې چولې او بسر اوسترګې د تبارک الله احسن الخالقین تبارک الله برکت والد الله احسن الخالقین چې ډېر خیسته د جوړونکو نه دی ثم يكون من آخر ما يقول بیاو باغا داخر غنا چوی بے بین التشهد والتسلیم بین التشهد والتسلیم پمند تشهد و سلام کی اللهم اغفر لی ما قدمت وما اخرت یا اللہ مالا بخنو کیا اغا چه مخیمی کم گناونا لیگنی و اغا چه رستو کمنی و ما سررتو و اغا چه ما پڑکنی و ما علنتو اغا چه ما سرگن کنی و ما سرفتو و اغا چه ما ده حد نتجاوز کنی و ما انتا علمو بهی منی او اغا چه تخپوی پاغی دمانا انتا المقدم و انتا المؤخرو تو روان دی که چاله چی دی خوخشی توفیق ورکنو مقاماتو د سابقینو تیورسه او ترسو که انکه چاله چی دی خوخشی دی خفنو مرتبون راکتا کی لا اله الا انتا رواه مسلم رحمه الله او دا حدیث امام محمد امام ترمذی ابو داود هم ذکر کړي و فی روایت للشافعی او په روایت شافعی کې راغلی دی امام شافعی رحم الله پر روایت کې راغلی والمهدی من هدیتا او هدایت مندون کې هغه څوک دی چې تا ورته هدایت کړي هیڅ تا چاته هدایت کړي ناغه هدایت مندون کې نه انا بیک ویلیک زچیم نستا پا توفیق بچلیگم انا بیکا اے توفیقی بیکا و التجائی و انتمائی لیکا و وجودی بی جادک و ایلیکا او تا طرف تا زما التجاد او تا طرف تا مدرتنی لا من جا من کا نشت ده زید نجات دا عذاب ستانا دتا سر ولا مل جاو نشت زید پنائی الا الیک مگر تا سرا تبارکتا تدلوی خیر او د برکت خاوندی نګور دي کې استحباب د ذکر د پر رکوع په سجده کې او دي کې ذکر د دعا د قبل السلام وانا نسندان سرزی اللہ نون روایت تے ان رجولن چی بیشک او سڑے جا راغلی و فدخل صفا وردن نشوی و پسف کی وقت حفظه النفسو وقت حفظه النفسو بفتحتین اے بدی بدی سا اغس کڑیو رانی ولیو یو سڑے راغ ایسف کی دنش وقت حفظه النفس پا محنت و کوشش کی چولے و دل ربا دیسے پتی دیتی در راغ لیو کنا مزلہ زرزر راغ لیو نو سڑے راشی نو در دیر کسرت سرعت دو وجن آغسا زرزر آغستا بدا بدا فقال الله اکبر نو اللہ اکبر یوی اے پا مسکر آدن نشو او بیوی اللہ اکبر الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیه دا دعاگانیو کی حمدن دی خاص اللہ را حمدن دیر پاک چاہی کی خیر و برکت شول شویده فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال جدا الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم مشكورکو اتویبن پاک دے خالص دے دریانا د سمعتنا نو دا الله حبيب ايوكم المتكلم بالكلمات دا اوس دا خبر چاو بس صحابی سره مغم پیدا جاؤ یہ کار میں جو ٹھیک نہ رہ کرے ویفا ارم القوم چفشو دیرن خلق چفشو فقال ایوکم المتکلم بالکلمات تاسو کی داوس کلمات چاوی فا ارم القوم بیا چفشو فقال ایوکم المتکلم بها فإنه لم يقل باسن دا اوس چا خبرو کی دغه صدا سے خبرې نه لیکلې کی سب باغ دی هغه سړی کی سهاراله فقال رجل دی سړی ویجه تو زرا غنم وقد حفظني النفس مال رب دی بدی سارا غیر کنهو فقلت ها نما داوي فقال الله حبيبي لقد رايت اسنه عشر ملکن ما دولس ملائکو قتل یبتدرونها چه تلوار کول دی کلماتو تا ایوهم یرفعوها چه کم یو بدا برا اللہ لپورتا کئی کم یو بدا سکئی اللہ لبے پورتا کئی دا کلمات هم سړی سنا کې ویلې شي یا بھائی ادا پر رکو کې ویلې شي د قومه کې رواه مسلم د دې حدیث روایت کړي امام مسلم رحمه الله الف